układa się czasem, czasem nic nie wychodzi, tak już bywa, takie jest życie. Coś wygrywa, coś się pieprzy, kłopoty ludzie, kto jest najlepszy? Chaos, na to nie zwracam uwagi. Nie chcę przywiązywać się, nie przykładać wagi do beznadziejnych spraw, nie chcę stracić równowagi. Ktoś coś z boku pierdoli, lecz nie zna się na rzeczy, chcesz zaprzeczyć? Czy tylko boisz się prawdy? Ja rozumiem wiele, wokół skurwysyny, a gdzieniegdzie przyjaciele. W tym biznesie to normalne, na każdym kroku obrabiają ci plecy. Krytycy, telewizja, radio, gazety. Znam swoją wartość i nie dam się przekręcić. Niestety, czuwam nad każdym posunięciem. Mam nadzieję, że wytrwam, nie zniknę przed rozpoczęciem. 3H, warszawski deszcz był prawdziwy i jest. Utrzymam się na powierzchni. Ze mną JMTD, warszawski deszcz 3H. Tak ma być. Kurwa, zasadę 14 liści. Słyszałeś? Stałeś tego kurwę widzę, słyszę ich, oni się z nas śmieją. Nie rozumieją, że te sprawy istnieją, że te rzeczy się dzieją naprawdę tu. CZ, EU, OW i EKU to nie są momenty wyrwane ze snu. Ktoś robi to i zależy mu na tym, a ty kpisz niego na łamach swej szmaty. Stań z nim twarzą w twarz, masz nogi z waty. To nie są twoje klimaty, zostaw. Nie zrozumiesz nigdy naszych postaw. Palancie, nie wiesz co ja widzę w blancie. To nie jest tak, że palę gandzie. Robię z siebie durnia. Nigdy nie wchłonie mnie wielka wytwórnia. Nie będę gwiazdą jak Edyta Górniak. Będę sobą do końca swych dni. Razem z numerem i z JMI. Ha ha ha, tajemnicze trzy. Spróbuj kurwo wieszać na nas psy. Lepiej zrób i zamknij się. Nie zrozumiałeś ich, nie zrozumiesz mnie. Kurwysyn z raczką dziadka się zachwyca. A ja pytam się ciebie, gdzie tam jest ulica? Pokój dla prawdziwych składów w Katowicach. W Katowicach? No właśnie. Ty kurde, stary, musiałem mam nadzieję, wszystko ułoży się w porządku bez ciem. I nadejdzie dzień, który będzie naszym dniem. Kiedyś tak będzie, ja wiem. Ja wiem, wiesz, zastanawiałem się nad tym. Co? Nie chcę stanąć przed dokonanym faktem, myślę. Widzisz, mi też to się zdarza. Życie takie dziwne sytuacje stwarza. Jeden mnie pomnaża, a inny obraża. Jeden wygraża, a inny kłamie. Mi to nie przeszkadza, jeśli mnie to nie dotyczy. Jeśli jest inaczej, on dla mnie jest niczym. Nie ma problemu, jeśli nie ma przyczyn. Numer od muzyki blantów i słodyczy. I to jest ta od słodyczy. Warszawski deszcz, VOLT. Tak jest. Wszystkie chłopaki, posłuchaj. VOLT. To jest głos. To jest to, czego nie chcesz widzieć. A potem się dziwisz. Aha.